नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मुस्कुराई मजा